never just you and me with a smell. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Lily Allen wróci między innymi po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Przypomnę, że to singiel z trzeciej płyty artystki brytyjskiej piosenkarki, także aktorki. Lily Allen dziś wielokrotnie do usłyszenia. Kto wie, być może też wysoko na liście przebojów trójki, bo pamiętamy, że piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku 8 po czwartej.

Trójkowy budzik. Atlasów jadalnych, niejadalnych, być może trujących, nie wiem, spróbuj zagryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby i kłamie, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. Niebezpieczna, bo bezobjawowa, dziwna ta choroba, która toczy małe serca, te co potrzebują więcej miejsca, więcej nieba i chwały, kiedy muszą, ale wolą nie do powiedzenia półprawdy. Duszą się od lat, duszą się od lat, duszą się od lat. Wszystko robi na nas wielkie wrażenie, rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł w idealnym zachwycie, nie dostrzegam wrogów. To przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedy się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal, daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie, rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Gabakulka i wielkie wrażenie, 21 minut po godzinie czwartej. No i pięknie, panowie, dziś znów 3-0 w konkurencji 3 szybkie. Dziś okolice Bielska, Poznania i Torunia górą. W Poznaniu wieje i mokro, 10 stopni, a kurczakowóz już w trasie. Chyba nadeszła jesień, to od pana Artura. Z pytaniem, czy dziś polski wtorek w Trójce? Polska środa we wtorek. No nie. Jeszcze nie, ale kto wie. Dużo polskich nagrań, na pewno muzyka w wykonaniu polskich artystów. Dziś do usłyszenia także w budziku. Pan Jarek ze Skoczowa w drodze do Krakowa z wąsem jeszcze. Poniedziałek we wtorek, bo zazwyczaj pan Jarek w poniedziałek podróżuje do pracy. No a dziś tak właśnie zdarzył się poniedziałek we wtorek, ale nie w polską środę, dodajmy. Ciepło na południu, bo aż 12 stopni. No i jeszcze pan Łukasz z Piwnic pod Toruniem. To pierwszy wpis na liście obecności, choć budzika słucham, jak pisze nasz słuchacz, od ponad 5 lat, nieprzerwanie w każdy pracujący dzień. Serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom i bardzo dziękujemy za życzliwe słowo. Spoglądamy do kalendarza. kalendarza. Wtorek, 21 października przed nami. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 17, zatem dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. A dziś imieniny Celiny, Urszuli, Hilarego i Jakuba. Wszystkim świętującym już teraz najlepsze życzenia. Nowy Brian Ferry. 26 minut po czwartej, czas na trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. W 1893 roku w Krakowie otwarto Teatr Miejski. Pamiętamy, że od 1909 roku to teatr imienia Juliusza Słowackiego. 99 lat temu po raz pierwszy przesłano przez Atlantyk ludzki głos drogą radiową, a transmisję ze Stanów Zjednoczonych do Paryża przeprowadziła firma American Telephone and Telegraph Company. To było 99 lat temu. 91 lat temu w Deutsche Museum w Monachium otwarto pierwsze na świecie planetarium, czyli zespół urządzeń służących do ukazywania fragmentów sfery niebieskiej. A 84 lata temu zmarł Włodzimierz Perzyński, pisarz, autor nowel, powieści, felietonów i poezji. To tylko wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy, także muzycznego trójkowego kalendarium. A będzie się działo, będzie przebojowo i na pewno gitarek nie zabraknie po godzinie 5:00. To już teraz serdecznie zachęcamy do słuchania. Nowika, a za moment pan synoptyk i najświeższa prognoza. Back in this night's on fire, never coming back. Strong ambition, gold achievements bound to crash or fall. Hold me, honey, I'm too weak to fight the future clock. Let me lie down here in quiet, let an hour go. The same mistakes in generation shifts. There's no point and it's too late, engraved on wedding rings. Hold me, honey, really close so I can hardly breathe. Let me wait for better moments, no one waits for me. Who would I want to stop for a minute now? Overcome the fear and ask for a chance to go back in time. Who wouldn't want to stop for a minute now? Overcome the fear and ask for a chance to go back in time. Nie chciałby. I Nowika. Punkt 4.30. Co do sekundy. Środkowa i wschodnia Skandynawia oraz Europa Południowa i Południowo-Zachodnia pod wpływem wyżów, a na pozostałym obszarze Europy pogodę kształtować będą niże. No i Polska znajdować się będzie pod wpływem słabego klina wyżowego, ale w drugiej połowie dnia od zachodu zacznie przesuwać się Zatoka Niżowa z frontem atmosferycznym i z północnego zachodu i zachodu napływać będzie powietrze polarnomorskie i polarnomorskie. Pochmurno i deszczowo, deszczowo i pochmurno dziś, ale możliwe przejaśnienia głównie na południu. W ciągu dnia przelotne opady deszczu przejdą w opady jednostajne. To w ciągu dnia przed nami. Wiatr zachodni słaby, na północy i zachodzie umiarkowany. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. No i ciepło nie tylko z samego rana, ale i w dzień. Myślę, końcówka października, tu proszę, w dzień od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 13-14 w centrum. Najcieplej na Dolnym Śląsku, nawet do 16 stopni. przed siebie pies. Salu Nielezja i dzwonek. Dzwonek w budziku. No tak też może być. Za 25 minut piąta państwa sygnały, między innymi od pana Pawła z Łosic, który podpisuje listę obecności za oknem 11. I jeszcze niedawno trochę padał deszcz. Gorące pozdrowienia od pana Pawła. Pan Andrzej z kolei w Leżajsku dycha i mokro, mokro po deszczu. Pan Krzysiek pozdrawia z sennych, bardzo sennych Gliwic. Kolejny wtorek, droga do Warszawy, jak co tydzień zresztą. No jeszcze pani Kasia z Bydgoszczu o tym, że jest z nami, jak zwykle słucha o poranku. Też taką wersję przyjęliśmy, że to poranek, gdy przygotowuje dietetyczny obiadek dla męża do pracy. Ach, mężowie to mają dobrze, pani Kasiu. Proszę uściskać. I niech to nie będzie Tadek Niejadek, dietetyczny obiadek. Wszystkiego dobrego państwu życzymy. Na, jak to już sobie ustaliliśmy, ten wczesny, ale jednak tak to traktujemy, poranek. Budzik @polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Kto chciałby dopisać się do listy obecności, serdecznie zapraszamy. A jak zwykle o tej porze w budzikowym alfabecie, dziś na S, trzy razy S, przed chwilą Salum Milesia, za moment Smolik, ale nie Sambo z Wiktorem Davisem, a wcześniej jeszcze Stankiewicz. Kasia zresztą. Again. Just asking, do you wanna be brave? piątkowy budzik. Podpowiedzi. Życzliwe podpowiedzi od Państwa. A może na S, skoro dziś w alfabecie ta literka Sabaton, to od pana Krzyśka z nowiutkiego mięsowozu. Dobrze, dobrze, odezwiemy się, oddzwonimy. Nie, żartuję sobie oczywiście od czasu do czasu po Sabaton, po to mocniejsze uderzenie, ale to po piątej sięgamy. Czemu by nie? Nasza ulubiona 4:44, to teraz sięgamy po sygnały od Państwa. Pan Paweł na służbie w Gdańsku, jest z nami pan Henryk. Garniturobus pruje w kierunku północy na 1,11 stopni. Pan Rafał z Pabianic dziś do Rzeszowa. No jakoś tak mijają się drogowcy, transportowcy, ale wspólnym mianownikiem jest i z tego bardzo się cieszymy trójkowy budzik. Z samego rana Grudziądz też z dość wysoką temperaturą, 13 i sucho, to od pana Przemka. Gwiazd nie widać, ale ten dzień pewnie z gwiazdami będzie. No może nie do końca typowo i tylko li polskimi, ale jednak we wtorek w budziku dużo polskiej muzyki, co zresztą Państwo sobie chwalą. My również jej za to bardzo dziękujemy. Przy nowych nagraniach można ponucić, można pośpiewać. Kto umie? No, bardzo prosimy. Nie raz, nie dwa, być może Edyta Bartosiewicz na pewno w budziku raz, a później w porannej audycji po godzinie 7:35. No, jak to pani Edyta zapowiada, koło 7:40. Na razie za 14:05. Naga stoję dziś przed tobą. Pragnę, byś usłyszał słowa, których nawet gdybym zabijaj tej miłości. Może byłoby i najprościej tę miłość dziś w zalążku zdławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bez. Edyta Bartosiewicz, nie zabijaj miłości. I tak podejrzałem, co dziś w ranku też o miłości pani Edyta śpiewać będzie. Zachęcamy do słuchania o godzinie 7.35, może nawet punktualnie o 7.40. Czemu by nie? Na razie za 10 minut piąta państwa sygnały poranne z, jak zwykle, także te zagraniczne, tym razem z deszczowej Niagary, pan Andrew z Austrii. Czasem dobrze, że sny się nie spełniają, wystarczy jednak włączyć radio i od razu rzeczywistość piękniejsza od snów. To pan Stefan obudzony w Austrii. Melduje się pan Marek, właściwie powinien powiedzieć Chief Marek. Popracowaliśmy z kolegami o poranku przy naprawie dźwigu. Pot się lał, teraz kawka i wieczorem chłodne. Wiadomo co. Pozdrawiam, zbatam jeszcze 3 tygodnie i do domku. Chief Marek to Indonezja, kłania się przy kawie i nie tylko. Na dzień dobry także pani Ewa za Wielkiej Wody. No i jeszcze z zamglonego Halifaxu pani Magda. Słucha trójki od 7 lat, od 2 lat w Anglii. Myślę, że najwyższy czas dołączyć oficjalnie do budzikowej ekipy. Serdecznie witamy. Pan Marcin z Nowej Zelandii jak zwykle próbuje denerwować, że wiosna, wiosna. U nas też. Na razie przed nami zima, wcześniej jeszcze wspaniała jesień, ale wiosna wróci, wróci. Za 9:05. Mówisz, że cię miłość mierzi, zmierź mnie sobie, wołam, zmierź. Spójrz, powiadasz, to są piersi, kogóż natchnie taka pierś. A ja twierdzę, baronowo, wkrótce minie zima zła, z wiosną zaczną się na nowo nasze słodkie trullala. Znowu będę twój Don Diego, znowu księżyc, znowu bzy, jak u Pawła Geraldiego, sitwa zmysłów ja i ty. I nie powie stary baron więcej do mnie paszą won. Nie wypchnie za próg z gitarą, bowiem w grobie leży on. Czarna kryje go piżama, biedak gonił resztką sił i jak stał w salonie zamarzł, bo otwarty lufcik był. Zły baronie, dobrze tak ci, chciałeś naszą miłość zgnieść, nasze słodkie koci łapci, że tak powiem, naszą płeć. Na złość tobie wiosną amor, co sekrety różne zna, ukołysze nas tak samo w tym najsłodszym trullala. aktualnie jeszcze zima. Jakże nie lubimy zim. Nasze zmysły w karbach trzyma i rozkwitnąć nie da im. Ba, przez całą Europę zimno krzyczy dziad i wnuk. I zawieszam się jak sopel pod okapem twoich nóg. Lecz się nie martw, baronowo, już przemija zima zła. Rozpoczniemy znów na nowo nasze słodkie trullala. Trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trullala. Rozpoczniemy, ach, na nowo nasze słodkie trullala. Trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka lat. Myśliwiecka 3, 5, 7. Trójka, trójka, trójka lat. Wiosna wróci, baranowo. I to jak? Z wysokimi temperaturami, ze słońcem i z tym zielonym kolorem, o którym to wielokrotnie państwo gdzieś z odległych zakątków świata w tej naszej państwa budzikowej porannej korespondencji. Bardzo dziękujemy przede wszystkim za ten kolor zielony, za tę nadzieję, którą państwo także w pewien sposób przekazują pozostałym słuchaczom właśnie na 3 sposoby, mailowo, smsowo czy właśnie telefonicznie. Dzień dobry, z Nykobing Falster w Danii. Oficjalnie pan Henryk mówi wszystkim dzień dobry. Bardzo się cieszymy, te sygnały poranne także po godzinie 5. Troszeczkę łupiemy, będzie więcej gitarek, więcej perkusji, a rzecz jasna także i nasz cykl przed samą 6 z gitarami. Choć coś mi się wydaje, że ten jesienny cykl Hej Wiosła w dłoń jakoś tak nam się rozrośnie, że może to taki stały punkt w budziku, niekoniecznie przed godziną 6, ale generalnie jakoś tak po 5, kiedy to być może państwo o tym przekonują, więc ja jeszcze domniemywam, być może potrzebne troszkę mocniejsze uderzenie z gitarami czy z perkusją. Państwo na pewno przekonują. No, a dziś o tym już mówił pan Wojtek z okolic Bielska, który w pracy za kółkiem właśnie przypominamy o kamizelkach odblaskowych, które to, jak wiemy, sprawiają, że jesteśmy widoczni. Dbamy tym samym o swoje, o innych bezpieczeństwo. A świetna kampania ruszyła właśnie, mówiąca wprost o tym właśnie, by zakładać kamizelki, tym bardziej, kiedy jest szaruga, jest żółta, jest brzydka, do niczego nie pasuje, ale może uratować ci życie. Był Artur, teraz Artur. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 21 października, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik.